ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 8,5 tysiąca zakażeń koronawirusem są nowe dane resortu zdrowia z ostatniej doby. Na świecie rośnie liczba osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Na razie jednak obie dawki szczepionki przyjęło 28 milionów ludzi. Szczyt szefów rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej rozpoczyna się w Krakowie. Są tam premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 8694 nowe zakażenia koronawirusem. Informuje o tym Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 279 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 2000. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, śląskim i warmińsko-mazurskim, a najmniej w województwie opolskim. W najbliższych tygodniach musimy się spodziewać wzrostu zakażeń koronawirusem. Tak uważa pulmonolog profesor Piotr Kuna. Jego zdaniem tak zwana trzecia fala zakażeń to naturalna konsekwencja tego, jak działają wszystkie koronawirusy. Mamy dwa sezony infekcji wirusowych. Pierwszy sezon to jest miesiąc październik, listopad, potem grudzień, styczeń, troszeczkę mniej. Potem drugi sezon to jest luty, marzec do połowy kwietnia. Koronawirusy, których w Polsce mamy ponad 20, a wirus SARS-CoV-2 to jest koronawirus nowego typu, zachowują się dokładnie tak samo. Dla nich ulubioną porą zakażania jest właśnie luty, marzec do połowy kwietnia. Profesor podkreślił, że w kwietniu sytuacja się poprawi. Przede wszystkim będziemy mieli do czynienia ze mniejszą liczbą hospitalizacji, ciężkich przebiegów choroby i mniejszą liczbą zgonów, głównie dzięki szczepieniom. Na świecie rośnie tymczasem liczba osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Według naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa dotychczas dwie dawki dostało 28 milionów osób, a po pierwszym zastrzyku jest 118 milionów. Szczepienia preparatem firm Pfizer i BioNTech zaczyna właśnie Japonia. Pierwsi w kolejce są pracownicy służby zdrowia z Tokio. W brazylijskim mieście Serrana otwierane jest pierwsze w kraju centrum szczepień. Brazylia jest jednym z trzech najbardziej dotkniętych wirusem państw świata. Szczepienia zaczyna też Kolumbia. Słowacja tymczasem zaostrzyła warunki wjazdu na swój teren po tym, jak w sąsiednich Czechach oraz w austriackim Tyrolu wykryto nowe ogniska koronawirusa. Czechy także zamknęły wcześniej granice i wpuszczają jedynie nieliczne osoby. Meksyk chce dzisiaj złożyć w ONZ skargę na nierówny dostęp do szczepionek na świecie. Wcześniej Światowa Organizacja Zdrowia informowała, że większość dawek podano dotąd jedynie w bogatych krajach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotykają się w Krakowie. Na Wawelu oraz w Centrum Kongresowym rozpoczął się szczyt szefów rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Weźmie w nim udział również przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Spotkanie w Centrum Krakowa obserwuje Mariusz Pieśniewski. 30 lat współpracy czterech krajów naszego regionu to pierwszy temat do podsumowań podczas sesji plenarnej na Zamku Królewskim na Wawelu. Sesji, która rozpoczęła się niedawno, ale też nie brakuje zagadnień do debaty zarówno podczas pierwszej części z udziałem specjalnego gościa szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, jak i debaty, która będzie miała miejsce w krakowskim centrum kongresowym. Rozmowy będą się koncentrować wokół zwalczania pandemii koronawirusa, unijnej polityki klimatycznej i migracyjnej. Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier debatować będą także na temat polityki wschodniej obejmującej relacje z Białorusią i Rosją i rozwój partnerstwa wschodniego. Zgodnie z agendą prezentowaną przez rzecznika polskiego rządu, planowana jest również sesja plenarna poświęcona wspólnym transgranicznym projektom cyfrowym w regionie V4, a po południu odbędzie się panel tematyczny Przyszłość regionu V4, biznes, kreatywność i innowacje. W debacie wezmą udział także przedstawiciele sektora nowoczesnych technologii z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Te innowacje w połączeniu z biznesem to m.in. sektor gier komputerowych, w którym Polska radzi sobie bardzo dobrze, nie tylko na rynku lokalnym, ale także światowym. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Lodołamacze stacjonujące we Włocławku rano wznowiły pracę na Wiśle. Pogoda sprzyja, idzie odwilż i zmienił się kierunek wiatru, poinformowała dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Akcja niezwłocznie po tym, jak te prognozy się potwierdziły, dzisiaj o 7 rano już została podjęta decyzja, że wyszły. Będą pracować, myślimy, że już w tej chwili nieprzerwanie, tak jak mówił pan prezes, przez kilka tygodni. To będzie długa, ciężka akcja lodołamania, której sensem jest to, żeby zabezpieczyć mieszkańców i żeby ten lód spławiać w sposób ciągły, tak żeby uwalniać zbiornik na przyjmowanie zwiększonych przepływów.

I sypie, i sypie, i sypią się kolejne punkty i gemy. Obserwujemy, co dzieje się na kortach Australian Open. Tam także będziemy po godzinie 14. A jeszcze przed południem u nas powieść w wydaniu dźwiękowym. Będzie kolejny odcinek Historii Powszechnej. Zabierzemy Państwa do Wrocławia. Tam bardzo ciekawa wystawa. Będziemy przyglądać się niezwykłym filmom, fajnym filmom. Posłuchamy w Akademii Rozrywki kolejnych skeczów i wspomnień i także kolejnego odcinka pana Słuka i Elizy. To i więcej, bo zapraszamy Państwa tradycyjnie do godziny 15. Trójka do trzeciej. O, innymi słowy. Magdalena Darcz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej, witamy. Zapraszamy, za chwilę zabierzemy Państwa do niesamowitego muzeum. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me, make me, make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. Do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm back to do be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me. To słyszał, tak mi mów, tak mi mów, tak mi mów, ale to było po angielsku, zresztą nauka angielskiego przez muzykę także będzie jeszcze przed godziną 14. Polecamy i zapraszamy. No a teraz 16 minut po 11. Dziś na początek opowiemy o pewnym nietypowym projekcie muzealnym, o pasji nastolatka z Chełma, który kulturę łączy z motoryzacją i medycyną. Kacper w przeciwieństwie do swoich rówieśników od drogich sportowych samochodów woli stare, zabytkowe karetki. Ten dźwięk nie kojarzy się zbyt dobrze, ale są i tacy, którzy go uwielbiają. Kacper Chmielewski to 16-latek z Chełma, który na co dzień uczy się w klasie informatycznej. W wolnych chwilach bada i dokumentuje jednak historię karetek. Pasją zaraziła go mama. Pierwsze lata służby mojej mamy to była praca w pogotowiu na takiej bardzo ciekawej karetce, renówce. Ja wówczas, że nie miałem pojęcia, jak to wygląda, po prostu zacząłem się tym interesować. Nigdzie nie mogłem znaleźć zdjęć takiej karetki, bo jak się potem okazało, tylko hełm miał dokładnie taką karetkę. I po prostu potem już się zaraziłem, interesowały mnie karetki, służba zdrowia. Zawsze lubiłem chodzić do szpitala, bo po prostu lubiłem się przeglądać tej pracy. Różnorodność ambulansów, które przez lata jeździły do pacjentów, to prawdziwa historia motoryzacji. Na samym początku to były Skody i Dodge, które były darami z USA. Potem zaczęły pojawiać się krajowe Warszawy, Pabiedy tak zwane. Potem Warszawy Kombi, Nysy. No i w latach 90. głównie zachodnie karetki. Pierwsze karetki, które pojawiły się na polskich drogach, znacząco różniły się od tych współczesnych. Wówczas karetka posiadała jedynie z wyposażenia nosze, ewentualnie jakąś podstawową apteczkę. Dopiero sprzęt jako taki pojawia się w pierwszych zespołach reanimacyjnych pod koniec lat 70. w hełmie. A ogólnie w Polsce gdzieś tak w połowie lat 70. Kacper tropi stare pojazdy i robi im zdjęcia. Ważne są dla niego jednak też opowieści tych, którzy w karetkach pracowali. W latach 50., gdy były małe Skody Tudor, to większość sanitariuszy miała problem z zmieszczeniem większych pacjentów i słyszałem nawet, że zdejmowali szybę tylną, żeby zmieścić pacjenta. W latach 70. po pojawieniu się dużych Fiatów już mniej więcej było więcej tego miejsca, ale nadal brakowało, zwłaszcza gdy taki zespół jechał do poważniejszego wypadku, wówczas na przykład, żeby podłączyć kroplówkę, czasami sanitariusze trzymali ją przez okno, dojeżdżając do szpitala. Kiedyś właśnie na reanimacyjnych Nysach, one były dość wysokie, bardzo często się przewracały i sanitariuszka mi opowiadała, że czasami balansowali tą karetką, żeby się nie wywróciła na zakręcie. Kacper planuje wydać książkę. Zdjęcia odkrytych przez niego pojazdów można znaleźć na fanpage'ach, które prowadzi. Współpracuje również z nowo powstałym Muzeum Ratownictwa w Mogilnie. Szuka części, które można wykorzystać do odtworzenia pojazdów z epoki. Stworzyliśmy grupkę na Facebooku poświęconą takim osobom, które znajdują takie samochody. I sami zaczęliśmy jeździć po województwie, odwiedzać garaże, podwórka i szukać takich samochodów i robić im zdjęcia. Kacper ma nadzieję, że zdobyta w szkole wiedza informatyczna połączona z pasją pozwoli mu na stworzenie wirtualnego Muzeum Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. I do tego jeszcze ta wiedza nie tylko medyczna, ale także motoryzacyjna. Kacper szczególnym szacunkiem darzy ambulans reanimacyjny Lublin 3333 z kolumny transportu sanitarnego. To jedna z 10, no może 12 takich karetek. Chłopak wciąż poszukuje zdjęć tego pojazdu z czasów służby w Krasnym Stawie. Mogą Państwo pomóc. No a z młodym pasjonatem pojazdów medycznych rozmawiał młody pasjonat sztuki radiowej Kuba Jamrozek. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. Zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwy świateł ciepła tłumu.

with vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Jak zwykle o tej porze spotkanie z historią. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Ale dziś chciałbym wrócić do wczorajszej rocznicy, bowiem w 1758 roku urodził się... No, ciekaw jestem, ile osób mieszkających na warszawskim Ursynowie nie wie, że to właśnie o niego chodzi. Julian Ursyn Niemcewicz, Herbu Rawicz. Coś mi się wydaje, panie profesorze, że niedoceniony albo postrzegany raczej jako pisarz, dramatopisarz, poeta. Myślę, że w większości, jakbyśmy dzisiaj zapytali Polaków, kim był Julian Ursyn Niemcewicz, myślę, że niewiele osób by podało jakąkolwiek prawidłową odpowiedź związaną z działalnością i życiem. No, jeśli chodzi o ten Ursynów, to pierwotnie chciał nazwać Ameryką, tak? Tak. Prowadził tam nowoczesne metody ogrodnictwa, ale oddał się też twórczości literackiej. Bardziej postrzegalibyśmy go teraz jako polityka? Nie wiem. Dla mnie Ursyn Niemcewicz jest postacią złożoną. Tutaj miesza się i działalność literacka, działalność polityczna, działalność społeczna. Myślę, że był postacią bardzo kompletną w takim ujęciu, jeżeli byśmy powiedzieli, przekrojowym, jako osobistość życia polityczno-społecznego tamtych czasów. Ja słucham pana profesora z uwagą, wiem, że profesor nie kłamie. I tak nawiązuję do kolejnej daty, bowiem też w lutym 1935 roku miało miejsce pierwsze użycie wykrywacza kłamstw. Niezła historia. No, od wieków człowiek miał dążność do tego, żeby jednak gdzieś tam coś ukryć. Ukryć, tak. Minąć się z prawdą, jak to teraz mawiają. No, są poszukiwania sposobu wykorzystania obserwacji tych fizjologicznych reakcji na stres. Już pojawił się ponad 1000 lat przed naszą erą. No ale tu mówimy o roku 1935. Co to było za urządzenie? Urządzenie, które de facto zrewolucjonizowało świat związany z kryminologią, kryminalistyką i rozwinęło się do skali niespotykanej dzisiaj w związku z badaniami mózgu, z badaniami neuropsychologii. To był ogromny krok milowy w wykrywaniu przestępstw. Było to urządzenie, które zrewolucjonizowało świat kryminalistyki, kryminologii. Trzeba pamiętać o tym, że badania nad wykrywaczem kłamstw, jak pan słusznie zauważył, one miały swoją genezę. Dzisiaj doszło do tego, że dzięki osiągnięciom neuropsychologii w zasadzie no, te wykrywacze kłamstw współczesne praktycznie są w 100% skuteczne. Chociaż służby specjalne uczą technik, które w jakiś sposób pozwalają oszukać wykrywacz kłamstw. Coś mi się wydaje, że ten wariograf z 1935 roku nie miał nic wspólnego z tym sprzed wielu, wielu, wielu setek lat, bowiem w Chinach osoby przesłuchiwane przed sądem musiały trzymać w ustach garść suchego ryżu, bo uznawano, że przesłuchiwany kłamał, jeżeli ziarna, przepraszam bardzo, ale wyplute po przesłuchaniu były nadal suche. Ale to już historia na inną opowieść. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję bardzo. Niezła historia. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Pan Marcin napisał: solne miasto Bochnia pozdrawia i pięknie. No pięknie u nas za oknami, tak, że pięknie sypie. No to w taką pogodę odwdzięczamy się i dobrym słowem, to już za chwilę, i rozgrzewającą muzyką, to już teraz. Franz Ferdinand, za 16 minut południe, a zatem czas na naszą lekturę codzienną. Czas na fragment 18. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. 3 lata mijają od chwili, w której panna Maria została nauczycielką domową. 3 nudne lata ciągłego nadmiaru pracy i braku pieniędzy, parę drobnych radości, 1 ból dotkliwy. I oto drogą nieznacznych przemian w rozpaczliwej monotonii życia Mani zaczynają się pojawiać jakieś nowe, nieoczekiwane błyski. w Paryżu, w Warszawie, wreszcie i w domu państwa Rzet przetasowują się stopniowo karty talii, którą się jej los rozgrywa. Pan Skłodowski po przejściu na emeryturę zajął się szukaniem posady, która by mu pozwoliła pomagać córkom. W kwietniu roku 1888 zaproponowano mu zajęcie nad wyraz przykre – stanowisko dyrektora w zakładzie poprawczym w Studzieńcu. Przyjął je, acz niechętnie, bo było stosunkowo bardzo dobrze płatne, także rozwiązywało całkowicie kwestie dalszych studiów Brońci. Pierwszym, co wówczas uczyniła Brońcia, było czym prędzej zakląć siostrę, aby jej już nie przysyłała ani grosza. Drugim był apel do ojca, by z 40 rubli na miesiąc, dla niej przeznaczonych, zatrzymywał 8 rubli na spłatę jej długu u Mani. Od tej chwili kapitały Mani zaczynają powolutku od zera wzwyż rosnąć. Poza tym inne jeszcze wieści przychodzą z Paryża. Młoda medyczka pracuje dzielnie i wytrwale, dobrze zdaje egzaminy. I kocha się. Jest zaręczona z jednym ze swych kolegów, Kazimierzem Dłuskim. Człowiekiem pełnym niezwykłych zalet i wyjątkowego czaru. Mądrym, pięknym, porywająco dowcipnym, którego chyba jedyną wadą jest to, że wskutek poprzedniej swej politycznej działalności na terenie państwa rosyjskiego nie wolno mu powracać w obręb jego granic, więc i do królestwa. Dzieci państwa Rzet pójdą od jesieni do szkół i Mania będzie mogła opuścić ich dom już w końcu czerwca, zaraz po egzaminie. A raczej będzie go musiała nareszcie opuścić. Będzie musiała sobie poszukać innej posady. Właśnie jej się trafia coś odpowiedniego w Warszawie, u państwa F, więc oto nadchodzi w końcu ta upragniona przez nią zmiana. Mania do Kazi. 13 marca 1889 roku. Za 5 tygodni Wielkanoc. Dla mnie Wielkanoc ta będzie bardzo ważna, bo zdecyduje się kwestia mego dalszego pobytu. Oprócz miejsca u F proponują mi drugie na wsi, u bardzo dobrych znajomych, prawie krewnych, gdzie by mi na pewno doskonale było. Waham się w wyborze, bo i Warszawa mnie nęci, i miłe stosunki rodzinne. Jest to dla mnie twardy orzech do zgryzienia. Wciąż myślę tylko o Wielkiej Nocy. Głowa moja tak się pali, tak jest pełna projektów, że sobie rady dać nie mogę. Widzisz, już póki życia twoja Mania będzie zapałką nad zapałkami. Ach, żegnajcie wieczne pola buraków. Mania opuszcza dom państwa Rzet, przy czym uśmiechy są z obu stron może trochę zanadto uprzejme. Krótka chwila w Warszawie, zachłyśnięcie się powietrzem rodzinnego miasta i znów do pociągu. Państwo F bawią chwilowo w Copotach i Mania tam do nich jedzie. Mania do Kazi. Z Copot. 14 lipca 1889. Jestem tu już 10 dni. Podróż odbyłam szczęśliwie, chociaż w dosyć tragicznym nastroju ducha. Nikt mnie nie ukradł ani nie próbował nawet. Nie zmyliłam pociągu przy żadnym z 5 przesiadań i zjadłam wszystkie serdelki, tylko bułkom i karmelkom nie dałam rady. Miałam w drodze życzliwych opiekunów, którzy mi wszystko ułatwiali. Z obawy, żeby nie posunęli uprzejmości aż do pomagania mi w jedzeniu, nie pokazywałam im moich serdelków. Państwo F czekali na Bahnhofie. Byli i są bardzo uprzejmi, a dzieci polubiłam. Zdaje się więc, że wszystko dobrze będzie. A zresztą być musi. W Schulz Hotelu nie jest specjalnie zabawnie. Na plaży i w kurhausie spotyka się ciągle tych samych ludzi, którzy rozmawiają ciągle o tym samym. Morze wprawdzie jest piękne, a kąpiele wprost rozkoszne. Jednak gdy nadejdzie słota i trzeba siedzieć w domu, wszyscy są w takim humorze, że gdybym mogła, schowałabym się pod ziemię, pisze Mania. No ale na szczęście wnet następuje powrót do Warszawy. Ten rok u państwa F okazał się dla Mani dość miły. Pani F jest bardzo ładna, bardzo elegancka, bardzo bogata. Ma piękną biżuterię, wspaniałe futra. Sprowadza sobie suknię od Worta z Paryża. W prześlicznie urządzonym salonie wisi jej portret w takiej właśnie paryskiej toalecie balowej. Wszystko w domu tchnie zbytkiem. Na każdym kroku widzi się mnóstwo uroczych drobiazgów, jakimi życie obsypuje takie rozpieszczone laleczki kobiety, a jakich ona, Mania, nigdy nie miała i mieć nie będzie. Pierwsze to jej i ostatnie spotkanie z tego rodzaju życiem. Zresztą przyjemne, dzięki miłemu usposobieniu pani F, która ogromnie ją polubiła. Opowiada na prawo i lewo o uroczej pannie Skłodowskiej. Prowadzi ją ze sobą na fiksy i na bale, nie chcąc nawet słuchać o żadnych w tym względzie ociąganiach, wahaniach. Aż nagle wieść oszałamiająca. List skreślony przez Brońcię pomiędzy jednym a drugim wykładem na kartce wydartej z brulionu. List, w którym Broncia proponuje siostrze przyjazd do Paryża już za parę miesięcy, jeszcze tej jesieni, i ofiarowuje jej gościnę w swoim nowym domu. Broncia do Mani. Marzec 1890. Ty także, Maniusiu, musisz wreszcie pomyśleć o twoim losie. Jeżeli uda ci się zebrać kilkaset rubli w ciągu tego roku, mogłabyś przyjechać tu już na jesieni i zamieszkać u nas, gdzie miałabyś utrzymanie. Tych kilkaset rubli potrzeba koniecznie na czesne w Sorbonie. Przez ten pierwszy rok byłabyś razem z nami. Później, przez następne 2 lata, musi ci ojciec pomóc, choćby się nie wiem co działo. Trzeba bezwarunkowo, abyś zdecydowała się na to. Już czekasz stanowczo za długo. Zapewniam cię, że zrobisz licencjat w 2 lata. Pomyśl o tym. Zbieraj pieniądze, ulokuj je dobrze, nikomu ich nie pożyczaj. Może byłoby nawet najlepiej od razu kupować franki, bo teraz kurs jest dobry, a potem może się zmienić. Któż mógłby przypuszczać, że Mania nie odpowie okrzykiem radości, entuzjazmu? A jednak. Te smutne lata, zamiast wyrobić w niej egoizm, rozwinęły przeciwnie jakąś manię skrupułów i samopoświęcenia, która nieomal mogłaby ją doprowadzić do zwichnięcia przeszłości własnymi rękami. Mania nie chce jechać do Paryża, bo przecież przyrzekła ojcu, że będzie razem z nim mieszkać, bo chce teraz znowu pomagać drugiej siostrze, Heli i bratu, więc na list Brąci takim odpowiada listem. Mania do Brąci. 12 marca 1890 roku. Kochana Brąciu, byłam głupia, jestem głupia i będę głupia po wszystkie dni żywota mego, a raczej tłumacząc to na zwykły styl, nie miałam, nie mam i nigdy mieć nie będę szansy. Marzyłam jako zbawieniu o Paryżu, ale straciłam już była wszelką nadzieję, a teraz, kiedy mi się taka możliwość przedstawia, nie wiem sama co robić. Obawiam się mówić o tym ojcu. Zdaje mi się, że mu ten projekt wspólnego zamieszkania zapadł w duszę i że mu na tym zależy. Chciałabym mu dać trochę szczęścia na starość, a z drugiej strony serce mi się kraje nad swymi zdolnościami zmarnowanymi, które przecież były czegoś warte. Teraz na 3 stronach istna litania trosk o Józefa i Helę, za których przyszłość i powodzenie życiowe ona właśnie mocą dziwnej jakiejś logiki czuje się odpowiedzialna, aż wreszcie konkluzja. Dręczę się i gryzę o Helę, Józefa, ojca i swoją chybioną przyszłość. W duszy mojej tak czarno i smutno, że czuję, jak źle robię, pisząc o tem do ciebie i zatruwając ci szczęście, boś ty jedna z nas miała tak zwaną szansę. Nie miej mi tego za złe, ale widzisz, tyle rzeczy mnie boli, że trudno mi w końcu pisać wesoło. Całuję cię serdecznie. Na przyszły raz napiszę weselej i więcej, ale dziś mi tak wyjątkowo źle na świecie. Pomyśl o mnie serdeczniej, może odczuję tutaj. Brącia nalega, przekonywa. Niestety. Brak jej tego decydującego argumentu. Pieniędzy, za które by mogła kupić siostrze bilet do Paryża, by ją następnie siłą wsadzić do wagonu. Zapada więc ostatecznie postanowienie, że po ukończeniu pracy u państwa F. Mania zostanie jeszcze rok w Warszawie. Będzie mieszkała z ojcem, który właśnie opuścić ma studzieniec i dając lekcje, będzie uzupełniała swoje kapitały. Wreszcie, następnej jesieni, pojedzie. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. A zatem 19 fragment naszej codziennej lektury w wydaniu dźwiękowym jutro o tej samej porze co dziś. A za 7 minut w południe w serwisie Trójki m.in. o bieżącej sytuacji w okolicach Płocka. Tam, jak słyszeliśmy w serwisach, od 7 rano 6 lodołamaczy kruszy lód na Wiśle. Jestem mały.